हमारा के दिल में राखे है। हमारा के आंखे ज्ञानी बन तीन के दिल में फिर तिम्रो पिक्चर हिट मन मरा के मन में फिर तिम्रो पिक्चर हिट तिम्रो पिक्चर हिट संभालना खोजता नहीं कहाँ संभालिन्छ तिम्रे रूप गहरापले सारा दुनिया यो जल्छ यो मन संभालना खोजता नहीं कहाँ संभालिन्छ दिल मरा के दिल में फिर तिम्रो पिक्चर हिट आए आए मन मरा के मन में फिर तिम्रो पिक्चर हिट तिम्रो पिक्चर हिट दिल को दाया बाया भना तिम्रो लागि अझै के गर माया होता छापै लगाइदेउला दिल को दाया बाया भना तिम्रो लागि अझै के गर माया दिल मरा के दिल में फिर तिम्रो पिक्चर हिट हाँ मन मरा के मन में फिर तिम्रो पिक्चर हिट मन मरा के मन में फिर मेरो पिक्चर हिट दिल मरा के दिल में फिर तिम्रो पिक्चर हिट दिल मरा के दिल में फिर मेरो पिक्चर हिट चेहरा के ते ही फिर तिम्रो पिक्चर हिट उनी आकाशबाट झरेकी अप्सरा कवि गीतकारले वर्णन गरेकी अप्सरा उनी आकाशबाट झरेकी अप्सरा कवि गीतकारले वर्णन गरेकी अप्सरा देवलोकमा ठुले बस चले पछी देवता हरू ले नहीं निधो घरे पछी उन्हीं में